briefing from my life. Steeds bezig. Ze waren aan het zingen net. Ja, dan zingen is het. Dit is tijd. Oh, en denk je hierin, oh, dat is wat je gaat doen. Hij gaat buiten en hij is gewoon. En het is zo'n mooi moment. Het is zo gaaf. En dan is het gewoon klaar. Hij gaat naar buiten, wat zit hier binnen. Zo verblijf, je zit geconcentreerd en dan gaat letterlijk het ding open. Het is zo mooi. Het is echt mooi. Het is echt zo mooi. Ah, het is zo simpel. Ja. Nou, dit is het einde. Ja, dit mogen we natuurlijk helemaal niet verklappen. Moment meegemaakt. En het publiek is laaiend enthousiast. Is.